संवेदनाओं के पंख ब्लॉग की एक और पेशकश दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में आइए सुनते हैं वाद्य यंत्रों की कहानी। वाचक स्वर भारती परिमल। सबसे पहले जानते हैं बांसुरी के बारे में। मंद मंद पवन जब बांसों के जंगल से गुजरी तो बांस लहराने लगे। कट फोड़वा की कारगुजारी ने किसी बांस को फोड़कर छेद कर दिए थे। पवन उस बांस से गुजरी और फूट पड़े मधुर मधुर स्वर। पवन के वेग ने और सुरीला बना दिया उस वातावरण को। किसी लकड़हारे ने यह स्वर सुना और खोज में चल पड़ा। छेद वाला बांस तोड़ लिया, स्वर बंद हो गए। हार कर बांस को जमीन पर रख दिया। पुनः अनुकूल पवन के कारण बांस से स्वर फूटने लगे। लकड़हारे की समझ में आया, अरे ये तो हवा का कमाल है, और उसने होठों से बांस लगा लिया, उसे फूंका, स्वर फिर से फूटने लगे। फिर तो लकड़हारों और गडरियों का यह प्रिय साज बन गया। बांस से बांसी बनी, बांसी से बंसी, और बंसी से अपभ्रंश वंशी। महान संगीतज्ञ कृष्ण के होठों से लगकर बंसी अमर हो गई। कृष्ण की कल्पना राधा के बिना तो संभवतः की जा सकती है, लेकिन बंसी के बिना बिल्कुल नहीं। बंसी वादन की परंपरा ईसा के पूर्व शताब्दियों से रही है। प्राचीन चित्रों, शिल्पों, ग्रंथों में इसका उल्लेख इसकी प्राचीनता स्पष्ट करता है। लोक वादकों की बंसी 3-4 स्वरों की रही और विकसित होकर 7 स्वरों तक पहुंची। कालांतर में भरत के नाट्य शास्त्र में इसकी रचना और वादन शैली का उल्लेख मिलता है। मतंग ऋषि ने इस वाद्य में अनेक सुधार किए और संभवतः धातु से निर्मित बांसुरी का आविष्कार भी मतंग ने किया। मतंग का लिखा बांसुरी का पहला ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं है। दूसरा वाद्य यंत्र तबला। कहा जाता है कि 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने तबले का निर्माण किया। अमीर खुसरो को मृदंग बड़ी प्रिय थी। एक दिन किसी कारण से उनकी मृदंग 2 हिस्सों में विभाजित मिली। अपने प्रेम के कारण खुसरो ने टूटी मृदंग ही बजाना आरंभ किया। इस टूटी मृदंग से एक अजीब सा स्वर उत्पन्न हुआ। खुसरो के मस्तिष्क में बिजली सी कौंध गई। उन्होंने मृदंग के आधार पर तबले का निर्माण किया। एक और मत प्रचलित है कि दक्षिण भारत में डमरू को विभाजित कर तबले का निर्माण हुआ है। इसके 2 भागों में दाया यानी तबला, यह आम, पलाश, शीशम आदि की ठोस लकड़ी को खोखला कर बनाया जाता है, जिस पर बकरे की चमड़ी से बनी पूड़ी चढ़ाई जाती है, जिसे चमड़े की रस्सी अथवा सूत की रस्सी से कसा जाता है। इसके बीचों बीच स्याही नामक एक पदार्थ लगाया जाता है। वैसे तो इसका निर्माण किसी विशेष स्वर के आधार पर किया जाता है, किंतु बद्दियों के सहारे इसे कम अधिक किया जा सकता है। दूसरा भाग अर्थात बाया भाग, इसे डग्गा भी कहा जाता है। मिट्टी का अथवा पीतल, तांबा, लोहे इत्यादि धातुओं का बना होता है। इस पर भी चमड़ा मढ़ा होता है। बीच से थोड़ा हटकर स्याही लगाई जाती है। तीसरा वाद्य यंत्र सारंगी। घुंघरुओं की झनकार के साथ गायिका की गाई दर्द भरी गजल को दर्द के रंग से सराबोर करता साज है सारंगी। कुछ विद्वानों का मत है कि गायक के सुरों को रंगने का काम करने से उसे सुरसंगी कहा गया। कुछ लोगों का कहना है कि इस साज के वादन में 100 रंग प्रतीत होते हैं, अतः इसका नाम 100 रंगी है। कालांतर में यह सारंगी बन गया। इसका उदय मध्यकाल है। सन 1300 के संगीत रत्नाकर में सारंगी वीणा का उल्लेख है। पंडित सारंग देव द्वारा निर्मित सारंगी वीणा ने ही आगे चलकर सारंगी का रूप धारण किया। इतिहास से प्रमाणित है कि सम्राट अकबर के दरबारी वाद्य यंत्रों में सारंगी के नाम का उल्लेख तक नहीं मिलता। दिखने में ये साज खूबसूरत नहीं है, मगर इसकी रूह बहुत खूबसूरत है। ये एक मीठा और मानवीय स्वरों का साज है। चौथा वाद्य यंत्र गिटार। जंगल का वातावरण, तारों की धनक के साथ थिरकते युवा पैर, ताल और स्वरों का संगम, पूर्व और पश्चिम के मेल से बना नखज साज गिटार। इस प्रकार का पहला वाद्य ल्यूट था, दूसरा गिटार। गिटार को गिटारा लैटिना या गिटरनी कहते थे। इसका जन्म लगभग 12वीं शताब्दी में स्पेन में हुआ माना जाता है। पाश्चात्य देशों के वियेला नामक वाद्य का आकार भी गिटार से मिलता जुलता था। स्पेन में जन्मा गिटार स्पेनिश गिटार कहलाया। सन 1600 तक इसमें तांत लगाए जाते थे, जिनकी संख्या 5 होती थी। तांत के कारण इसका स्वर मानव स्वर के निकट था। 19वीं सदी में इसमें 5 की जगह 6 तार लगे और धातु से बने पर्दे भी लगाए गए, जिससे इसको बजाना और भी आसान हो गया। यही आधुनिक गिटार है। 20वीं शताब्दी में स्पेनिश गिटार का एक और प्रकार हवाई गिटार प्रचलित हुआ। पांचवा वाद्य यंत्र है सितार। प्रसिद्ध इतिहासकार अबुल फजल ने अकबर के समय में प्रचलित भारतीय और ईरानी साजों का जो उल्लेख किया है, उनमें सितार, सारंगी और तबले का कहीं जिक्र नहीं है। इस साज के उद्भव के बारे में 3 मत प्रचलित हैं। पहले मत के अनुसार प्राचीन भारत में त्रितंत्री अर्थात 3 तारों वाली वीणा प्रचलित रही है, उसी का परिवर्तित रूप सितार है। दूसरे मत के अनुसार सितार शब्द पर्शियन शब्द सेहंतार से बना है, जिसका अर्थ 3 तारों वाला साज है। तीसरा और प्रचलित मत ये है कि 13वीं सदी में अमीर खुसरो ने पर्शियन वाद्य उद तथा भारतीय पदों वाली वीणा के आधार पर से साज बनाया। किंवदंती है कि खुसरो वीणा वादन में निपुण नहीं थे, अतः उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार वीणा और उद को मिलाकर सितार का निर्माण करवाया। उस्ताद विलायत खां के दादा उस्ताद इमदाद खां ने सुरबहार की शैली पर सितार में सबसे पहले तरबे जोड़ दी। इससे सितार के स्वरों की अनुगुंज बढ़ गई और साज के बजाने से भराव सा पैदा हो गया। प्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर ने सितार के तारों में अति मंद सप्तक के तारों की वृद्धि कर इसे और आधुनिक बनाया है। अंतिम वाद्य यंत्र वायलिन। पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार वायलिन का उद्गम वायोला नामक मध्यकालीन वाद्य से हुआ है। वायोला वाद्य स्वयं मध्य एशिया के रिबेका नामक वाद्य का परिवर्तित रूप था। रिबेका को उस समय वाद्यों का राजा माना जाता था। इसी से क्रमशः वायलिन का जन्म हुआ। आज भी वायलिन से मिलते जुलते सेलो, वायोला, बेबी साइज तथा 3/4 साज पश्चिम में पाए जाते हैं। इसका भारतीय नाम बेला है। लोक संगीत में उपलब्ध सारिंदा नामक वाद्य से इसका आकार मिलता है। वायलिन के समान गज से बजाए जाने वाले साज भारत में प्राचीन काल से प्रचलित रहे हैं। इस संबंध में विद्वानों का मत है कि वायलिन मूल रूप से भारतीय साज है, यहीं से विदेश गया और फिर विदेशी मुहर लगवा कर वापस भारत आ गया। इसका प्रमाण दक्षिण के कुछ मंदिरों में अंकित चित्रों से किया जा सकता है, जो पश्चिम में विकसित वायलिन के जन्म से कहीं पहले के हैं। इन चित्रों में वायलिन स्पष्ट दिखाई देता है। यह निश्चित है कि इसका विकास प्राचीन काल से मध्य काल तक निरंतर भारत में होता रहा। अभी आप सुन रहे थे वाद्य यंत्रों की कहानी। वाचक स्वर भारती परिमल।